Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 13. Майор Декопетляй. Пересунення лінії фронту на карті не вибило німців з їхніх позицій, зате збило з пантелику майора Декопетляя. Він зібрав свій речовий мішок, реквізував персонально для себе літака і, певний, що Флоренцію також узято союзниками, полетів туди наймати квартири. Одну для офіцерів, одну для нижчих чинів, щоб люди могли проводити в них короткочасні відпустки. Він іще не повернувся на той час, коли Йосаріан, вистрибнувши з вікна кабінету майора-майора, ламав собі голову, до кого б іще звернутися по допомогу. Майор Декопетляй був величезний дідуган з масивною, немов різьбленою з граніту головою і левічою гривою скуйовдженого сивого волосся, що, мов та сніжна заметіль, шаленіла навколо суворого патріаршого обличчя. Люди благоволіли перед майором Декопетляєм, щойно його побачивши. Його обов'язки як керівника адміністративної служби, на думку і доки Дайліка і майора-майора, полягали виключно в метанні підків, викраденні італійських кухарів та орендуванні квартир для відпочинку офіцерів і нижніх чинів під час відпустки. З усіма цими трьома обов'язками він справлявся блискуче. Щоразу, коли взяття таких міст, як Неаполь, Рим чи Флоренція, було, як то кажуть, не за горами, майор Декопетляй влаштував свого речового мішка, реквізував літак з пілотом і відлітав, не промовивши при цьому жодного зайвого слова. Досить було самого його врочистого, суворого, владного вигляду та одного безапеляційного поруху зморщеним пальцем. Через день чи два після звільнення міста він повертався з угодами на оренду двох просторих розкішних квартир, окремо для офіцерів та нижніх чинів. І обидві квартири вже були вкомплектовані досвідченими кухарками і веселими кмітливими покоївками. А ще за кілька днів світову пресу обходили фотографії перших американських воїнів, які йшли на штурм, охопленого димним полум'ям руїн того чи того міста. І серед них незмінно перебував майор Декопетляй. Прямий як багнет, він височив у добутому невідомо звідки джипі і дивився просто перед себе. Над його непохитною головою вибухали снаряди, а зграбні юні піхотинці з карабінами наперевіз пробігали по тротуарах від одного палаючого будинку до другого, або валилися мертві перед брамами. Небезпека чигала на нього звідусіль, але він сидів у джипі, неначе навіки застрахований від смерті. А на лиці майора застиг той самий неприступний вираз могутньої царственної праведності, який добре знали і шанували всі льотчики ескадрильї. Для німецької розвідки майор Декопетляй являв собою одну з найприкріших загадок, тим більше, що ніхто із сотень американських полонених не міг повідомити нічого конкретного про літнього сивоголового офіцера з грізно вигнутими бровами і палаючим власним поглядом, який так безстрашно і успішно очолював наступ на найважливіших ділянках фронту. Не менш загадковою була його особа й для американських властей. Для її ототожнення на передову було кинуто цілий полк добірних сіайдистів, а батальйони загартованих у боях офіцерів служби пропаганди 24 години на добу перебували у стані підвищеної бойової готовності, щоб почати його прославляти на весь світ, ледве він десь об'явиться. У Римі майор Декопетляй перевершив самого себе. Офіцери, що літали відпочивати до Рима невеличкими групами по 4-5 чоловік, поселилися в новому білокам'яному будинку. В шикарних апартаментах на 10 кімнат, по дві на кожного, з трьома просторими ваннами, стіни яких було викладено переливчасто аквамариновою плиткою. Їх обслуговувала худенька покоївка Мікаела. Вона хихотіла з кожного приводу і тримала помешкання в ідеальному порядку. Поверхом нижче жили догідливі домовласники. Поверх на горі займала вродлива заможня чорнява графиня зі своєю вродливою заможною чорнявою невісткою. І обидві погоджувалися спати лише з Кристі або з Арфі. Та Кристі був надто соромливий, щоб із того скористатися. А Арфі виявився затятим моралістом. Він весь час умовляв їх не спати ні з ким, крім законних чоловіків. А ці останні перебували ж тоді на півночі Італії, де пильнували ділові інтереси родини. Насправді вони дуже порядні дівчатка. Щиро признався Арфі Йосаріанові, якому обидві ці вродливі заможні чорняві порядні дівчатка з молочно-білою шкірою щоночі снилися голяка в однім ліжку, а він сам поміж них. Квартира для нижчих чинів містилася на 7-му поверсі червоного цегляного будинку з деренчливим ліфтом. Нижні чини, сержанти і рядові, налітали до Рима цілими зграями, по 12 і більше чоловік. Всі вони мали звірячий апетит і привозили з собою важкі кошики, набиті консервами та концентратами. Кошики передавалися жінкам, які готували і подавали на стіл. У квартирі нижніх чинів завжди було веселіше, ніж у офіцерів. Сержантів та рядових було більше, більше було жінок до всякої обслуги. Крім того, там завжди вистачало апетитних, простих і жвавих дівчат, що їх приводив звідкілясь Йосаріан. Після виснажливого тижневого загулу сонні та зморені нижні чини повертались на п'яносу. А дівчат залишали на милість кожного, хто їх заважає. Тому у дівчат завжди були там і притулок, і їжа. Все, що від них вимагалося, це нікому не відмовляти, і, здається, така умова їх цілком задовольняла. Раз ще два на тиждень до них із грубою, дикою, хрипкою лайкою вривався ошалілий голодний Джо, який укотре вже мав нещастя виконати обов'язкову норму бойових вилітів і літав кур'єрськими рейсами. Ночував він переважно в покоях рядового і сержантського складу. Ніхто до ладу не знав, скільки саме кімнат найняв для них майор Декопетляй, навіть власниця будинку, тілиста молодиця в чорнім корсеті, яка сама мешкала на другому поверсі. Наскільки було відомо Йосаріанові, вони займали весь горішній поверх, а також частину шостого, бо саме на шостому поверсі, в кімнаті Снігіна, він знайшов нарешті ту покоївку в оранжевих панталонах із шваброю в руці. Це було на другий день після Болоньї, а перед тим уранці голодний Джо застав його злючайною в ліжку в офіцерських покоях і кинувся, як скажений, по свій фотоапарат. Покоївка в оранжевих панталонах була життєрадісна і на диво потульна гладуха років за 30 віком, широколиця й проста, з драглистими стегнами і вислими сідницями. Вона роздягалася залюбки на перше ліпше прохання. Снотливішої жінки не бачив світ. Геть позбавлена забобонів, вона не відмовляла нікому, незважаючи на расу, віросповідання, колір шкіри чи національність. Вона гречно дарувала себе чоловікам, як дарує гостям щира господиня якусь милу дрібничку. І не гаяла при цьому навіть хвилинки, щоб відкласти швабру, щітку чи ганчірку, яку тримала в ту мить, як хтось її під себе підминав. У цій загальноприступності й кралася її притягальна сила. На неї ліз, як на гору Еверест, кожен хто хотів і коли хотів. Йосаріан покохав покоївку в оранжевих панталонах за те, що вона була єдиною жінкою у світі, з якою можна було кохатися, не ризикуючи закохатись. Навіть згадка про ту лису сицілійку досі будила в ньому досить сильне почуття. Почуття сорому, ніжності й жалю. Хоча майор Декопетляй, наймаючи квартири, завжди наражався на численні небезпеки, своє єдине поранення він, за іронією долі, дістав, коли очолював тріумфальний вступ союзних військ до вже взятого міста Риму. Його поранив око квіткою, пошпуреною з близької відстані, якийсь обшарпаний п'яний дідок-реготун. Мов нечиста сила із веселим та зловісним блиском в очах, скочив він до машини майора Декопетляя, грубо й непоштиво обхопив він обома лапами привелебну сиву голову старого воїна, обдавши його гострим духом вина сиру часнику, і, кривляючись, розцілував обидві щоки, спритно сплигнув на бруківку і зник у веселій посвятковому гомінкій юрбі, залишивши після себе уривчасті, немов хрипке дзявкання, смішки. Звиклий по-спартанськи зносити всілякі життєві напасті, майор Декопетляй навіть не зморгнув пораненим оком протягом усього того жахливого випробування і звернувся по медичну допомогу тільки тоді, коли завершив усі свої справи в Римі і повернувся на п'яносу. Постановивши собі дивитися на світ, як і раніше двома очима, він зажадав, щоб док Далік прикрив йому пошкоджене око чимось прозорим. Він хотів і далі метати підкови, викрадати італійських кухарів, наймати квартири, користуючись двома, а не одним органом зору. Для льотчиків ескадрилії майор Декопетляй був титаном, людиною з легенди, хоч ніхто ніколи так і не наважився йому це висловити. Єдиний, хто все-таки насмілювався заговорити з ним, був Майло Майдербайдер, котрий, не прослуживши в ескадрилії ще й двох тижнів, підійшов якось до підково-метального майданчика і показав майорові Декопетляю варене куряче яйце, яке тримав у високо піднятій руці. От такого нечуваного неподобства майор Декопетляй аж остовпів. І нахабнюга Майло наперед відчув усю ніщівну міць праведного гніву, який віщувало йому те розлютоване похмуре обличчя з тяжко навислим кам'яним чолом, поораним глибокими, як канави зморшками. Могутній, мов скеля, горбатий майорів ніс метнувся раптом у бік Майла з такою загрозливою рішучістю, який позазрив би найбойовитіший з хокейних захисників. Але Майло вистояв. Він закляк на місці, викинувши ще вище руку з вареним яйцем, немов то був якийсь магічний, рятівний талісман. За хвилину буря вщухла, так і не знявшись. Небезпека минула. «Це що?» – рвавши грізну мовчанку, запитав майор Декопетляй. «Це яєчко, сер», – доповів Майло. «Що за яєчко?» – запитав майор Декопетляй. «Круте, сер», – доповів Майло. «І свіже?» – запитав майор Декопетляй. «Свіжіше не буває, сер», – доповів Майло. «Звідки?» – запитав майор Декопетляй. «Щойно з-під курки, сер», – доповів Майло. «А де та курка?» – запитав майор Декопетляй. «На Мальті, сер», – доповів Майло. «І багато таких курей на Мальті?» – запитав майор Декопетляй. «Цілком досить, щоб забезпечити свіжими яйцями всіх офіцерів нашої ескадрилії. По 5 центів за штуку з фонду їдальні», – доповів Майло. «Я завжди любив свіжі яйця», – признався майор Декопетляй. «Коли б у моєму розпорядженні був літак, я міг би раз на тиждень літати на Мальту і привозити стільки яєць, скільки нам потрібно», – відказав Майло. «Адже до Мальти рукою подати». «До Мальти справді рукою подати», – зазначив майор Декопетляй. «Дали б ви і справді могли б раз на тиждень літати туди і привозити стільки яєць, скільки нам потрібно». «Так точно, сер», – підтвердив Майло. «Коли б тільки хто дав такий наказ і виділив у моє розпорядження літак». «Гарна яєчня із свіжих яєць. Любить ще й свіже масло», – пригадав майор Декопетляй. «Масло буде хоч завались», – відказав Майло. «Ці цілі свіже масло йде по 25 центів за фунт. Вважайте за безцінь. У фонді їдальні вистачить грошей на масло, так що ми зможемо із зиском перепродувати його іншим ескадрилям, отже мати майже задарма». «Скажи, як тебе звати, синку?» – запитав майор Декопетляй. «Мене звати Майло Майдербайдер, сер. Мені 27 років». «Ти добрячий начальник їдальні, Майло». «Я ще не справжній начальник їдальні, сер». «Ти добрячий начальник їдальні, Майло». «Дякую, сер. Я постараюсь бути добрячим начальником їдальні». «Благослови тебе Господь, мій хлопчику. Візьми на підкову». «Дякую, сер. А що мені з нею робити?» «Закинь її». «Далеко?» «Он на той кілочок. Потім піднімеш і кинеш на цей. Це така гра, розумієш? Підкова повинна повернутися на своє місце». «Ясно, сер. А по чому зараз підкови?» Екзотичний аромат свіжих яєць, що апетитно шкварчали у свіжому вершковому маслі, поплив над Середземним морем і приманив до них в ескадрилью генерала Бидла, який прилетів на П'яносу, гнаний вовчим апетитом, у супроводі своїх незмінних супутників, полковника Мудаса, його зятя, та особистої медсестри. Спочатку генерал Бидл обжирався виключно в їдальні у Майла. Потім 3 інші ескадрилі пескартового полку віддали свої їдальні під начало Майла Майдербайдера, виділивши кожна по літаку з пілотом для доставки свіжих яєць і масла. 7 разів на тиждень його літаки робили регулярні човникові рейси, щоб офіцери 4 ескадрилей могли доскочу наїдатися яйцями. Це була справжня яєчна оргія. Генерал Бидл вимагав свіжих яєць на сніданок, на обід і на вечерю, а між трапезами підживлявся свіжими яйцями додатково, аж поки Майло не відкрив багатих ринків телятини, яловичини, качок, баранячих котлет, грибів, цвітної капусти, південноафриканських ракових шийок, креветок, шинки, пудингів, винограду, морозива, полуниць та артишоків. 3 інші полки дивізії генерала Бидла, пойняті заздрощами, теж почали